tagadom, valami utcára. Fényhez megy a falul egy szebb lányom. Hivatalos vagyok oda én is, de nem mennék el, ha százszor üzennés. Hivatalos vagyok oda én is, de nem mennék el, ha százszor üzennés.